भाष्य तत्र राग द्वेष प्रयुक्त मन्यते अवतरणिका दे रहे भाष्यकार तत्र राग द्वेष प्रयुक्त मन्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्मोपि धर्मत्वाद् अनुष्ठेयेव इति तदसः राग द्वेष प्रयुक्त होकर के शास्त्रार्थम अपि अन्यथा मन्यते। अर्जुन जो है उल्टा बोल सकता है, कहता है संन्यास मया कर्तव्य, अनुमान कर लिया संन्यास भी कर्तव्य है मेरे द्वारा, तो सुकरत्व सदि धर्मत्वात् शास्त्र विहितत्वात् सुकर होता हुआ मैंने अनायास कर सकता हूं और शास्त्र विहित भी है। आप बार बार तो करे शास्त्र विहित कर्म करो, शास्त्र वासना से लोक वासना को काटो, ठीक है, और भी शास्त्र विहित कर्म है ना संन्यास भी, मैं संन्यासी हो जाऊंगा फिर। ऐसे शास्त्र का अर्थ को भी उल्टा पकड़ने से पकड़ सकता है कौन? अर्जुन। परधर्मोपि धर्मत्वात् कि संन्यास क्या है? ब्राह्मण का धर्म है, परधर्म है, और वो क्षत्रिय होकर के उस परधर्म को भी धर्मत्वात् हेतु से अपनाना चाहता है अर्जुन। इति तदसत् कहते नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, ऐसे काम नहीं करने का। क्यों? कि स्वधर्म परधर्म को समझना पड़ता अच्छी तरह से, कि शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा असन्मार्ग से निवृत्त होकर के ईश्वर आराधन के लिए ही हिंसारहित सात्विक यदृच्छा संलब्ध जो वन्य औषधि आदि खा करके अनायास जी सकता है ना संन्यास जीवन। कि संन्यास जीवन अनायास इसलिए है, कुछ कमाना नहीं है, कोई धंधा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना, कुछ न करने के लिए सब करना का छोड़ के तो बैठा है सन्यासी। और यदि इच्छा लाभ है ना काम चलाना है उसने, भिक्षा में चला जाएगा जंगल में तो जड़ी बूटी कुछ पत्ता सत्ता फल फूल जो भी है जंगल वही खा के जिएगा, जहां जैसा रहता है उसी के अनुसार। कितना बढ़िया है कोई, और हम तो समझ रहे हैं, वो कहता है अर्जुन आपके कथन के अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए, और जो कर्म ही नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन, आपने कहा है कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है, और फिर चलो आप फिर भी कह दो कर्म करो करो करो करो बार बार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम कर्म भी करने को दे नहीं, संन्यास कर्म हम करेंगे। किम कर्मणि घोरे माम नियो जयसी, ये घोर कर्म युद्ध में क्यों मेरे को युद्धस्व युद्धस्व बार बार लगा रहे हो आप, ये ठीक नहीं। क्योंकि उसका तर्क है शास्त्र आचार धर्मों के आधार पर जो आदेश उपदेश हुआ है उस उपदेश के द्वारा आसन मार्ग से मैं निवृत्त होकर के ईश्वर आराधना के दृष्टिकोण से ही हिंसारहित सात्विक जो कर्म क्या है संन्यास कर्म सबसे सात्विक है, और किसी भी में देख लो रजगुण तमगुण के बिना कोई कर्म तो होता ही नहीं है, वहां तो मुश्किल है गृहस्थी में ब्रह्मचर्य में वानप्रस्थ में, वहां राग द्वेष वगैरह तो होगा ही, दूध बेचना शुरू करे थोड़ा पानी तो किसी से मिला ही देगा छोड़ेगा ही नहीं चाहे कोई भी हो कोई बात नहीं, फिर भी देखने में तो दूध ही है ना, अभी देखने पानी तो नहीं दिख रहा है अभी देखने में सफेदी है, सफेदी पना उसमें है, वो बिल्कुल वाटर जैसे क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रखा है दूध है वो, दूध करके खरीद रहे हैं आप है ना परिस्थिति है तो इसलिए कहते हैं वो तो जैसा मिलता है यदृच्छा लाभे न संतुष्टा होना ही पड़ता है ऐसी स्थिति में, और मैं तो उससे भी आगे बढ़कर कहूं संतोष पूर्वक वन्य औषधियों को खाकर मैं जीने को तैयार हूं। ऐसे यदि अर्जुन कहे जीवन रूप जो हमारा मुनि का धर्म है वही श्रेष्ठ धर्म है, वही संन्यास धर्म श्रेष्ठ है, सर्वकर्म संन्यास को मैं करके जीना चाहूंगा, ऐसे यदि कहता है तब भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ये राज्य जो सत्ता है जो राजस और तामस प्रधान कर्म है युद्ध कर्म तत्फलभूत और राज्य रूप कर्म भी क्या है अंत में रजगुण तमगुण से युक्त ही है, उसकी अपेक्षा तो यही श्रेष्ठ है यदि ऐसा कहता है तो भगवान कहते हैं भले ही तुमको ऐसा लगता है पर धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं है। श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। क्यों? कारण यह है कि श्रेयं स्वधर्मो विगुणो भी, जो स्वधर्म है वह विगुणता पूर्वक किया जाए तो भी वह श्रेयांत, तो भी वह श्रेष्ठ। पर धर्म सुकर है, अनायास किया जा सकता है, शास्त्र विहित भी क्यों ना हो फिर भी उसके अपेक्षा से भी स्वनुष्ठितात् पर धर्मात् पर धर्म अपेक्षया स्वधर्मो विगुणोपि श्रेयान एव श्रेय ही है। शास्त्रीय सुकर कर्म संन्यास तो नहीं करना चाहिए, उसकी अपेक्षा से श्रेय विगुणता पूर्वक किया गया कि सुकर है और स्वगुणता पूर्वक किया जा सकता है संन्यास कर्म भले ही, लेकिन उसकी अपेक्षा से यह ज्यादा श्रेष्ठ है स्वधर्म। क्योंकि गुण कह दे किसको, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तितः, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तितः। वाणी है कहीं स्मृति में कहीं अनुयाज्ञ स्मृतिकार कहते हैं स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा होती है ना उसी का नाम गुण है। विगुण मैंने अपने अधिकार में प्राप्त कर में किंचित निष्ठा की कमी भी हो, क्योंकि कष्ट बहुल है, अनायास नहीं किया जा रहा सकता है कि नहीं, अनेक साधन साध्य सब होने के बावजूद भी वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न के दो भाग करने हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ज्यासी चेत कर्म से मता पुत्र जनार्दन, उसको कर समझो 3 से 34 वे निष्ठा में ऐसे शुरू करके 34 तक पूर्वार्ध का जवाब दे दिया। नहीं नहीं नहीं, भले ही ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है फिर भी तुमको कर्म ही करना है, जो कर्माधिकारी है उसे कर्म ही करना चाहिए, जो अशुद्ध अंतकरण वाला है कर्म ही करना चाहिए, जो सकाम पुरुष है उसे कामना को त्याग ईश्वर अर्पण किया कर्म करना ही चाहिए, इस तरह से अनेक प्रकार से कर्म करना ही चाहिए, भले ही ज्ञान के पेक्षा से वह कर्म निकृष्ट है, लेकिन अधिकारी भेदात जैसे तुम्हारे से अधिकारी के लिए विशेष क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है ज्ञान के अपेक्षा से। यह बात स्थापित करके पूर्वार्ध का जवाब 1 से 34 तक दे दिया गया। यह 35वां एक श्लोक से उत्तरार्ध का जवाब दे, केवल एक श्लोक से। किं कर्मणि घोरे माम योजेसि केशवा, है ना, कहते घोरे कर्मणि अपि स्वधर्म एव तस्मात अहम नियोजयामि। भले ही यह कर्म घोर है तुम्हारे दृष्टि कौन से युद्ध कर्म, लेकिन वही तुम्हारा स्वधर्म है, इसे मैं तुमको उसमें लगा रहा हूं, इसी में मरना भी तुम्हारे लिए अच्छा है। स्वधर्म निधन श्रेया, युद्ध करते लड़ते लड़ते मर जाओगे ना वो भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ ही होगा, लेकिन संन्यास आदि के प्रति जीवितादपि संन्यास आदि पर धर्म को अपना करके सुकरपूर्वक सुखपूर्वक जीवित रहने की अपेक्षा से भी वह भयावह है, उसके श्रेष्ठ यही है कि तुम्हारा अपने धर्म में मर जाना। भाष्यकार कहेंगे परमे स्थित जीवितादपि, परमे पर धर्म को स्वीकार करके उसमें स्थित रहकर आनंद से जीवित रहने की अपेक्षा से ज्यादा श्रेष्ठ है स्वधर्म में ही मर जाना। दुख को झेलते झेलते मर जाए वो ठीक है, लेकिन पर धर्म को कभी भी अपना नहीं चाहिए। सुंदर दृष्टांत भागवत में सुदामा चरित्र देख लीजिए। सुदामा चरित्र के एक श्लोक पर टिका हुआ है, एक ही श्लोक की व्याख्या है। की बार मौका मिला उसको, सुदामा को सूचना दी गई तुम छोड़ दो कृष्ण का नाम लेना, तुमको जो इच्छा है सोम देने को तैयार है। कहते नहीं, चाहे तुमको फांसी दे दो लेना कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगा। ये सुदामा का जवाब था। सुदामा का मित्र आके बोलता है सुदामा को, देखो मैं जाता हूं वहां राजा के पास, राजा की स्तुति करता हूं, मेरे को धन दौलत खूब दिया है राजा ने, तुम मेरे से ज्यादा बड़ा पंडित हो भाई, बढ़िया श्लोक बना के सुना सकते हो, राजा को प्रशंसा कर सकते हो, चलो तुम भी। कहां तुम गरीब भीख मांगती फिरती रहता है, अच्छा नहीं लगता हमको, मेरे मित्र लोग तुम ऐसे करते हो, चलो। तब सुदामा ने क्या कहा, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है राजा का स्तुति करना, इसके अलग जाति होती, बंदी जन बोलते हैं उनको, उनका धंधा है ये, उस पर धर्म को अपना करके मैं एक रोटी भी नहीं खा सकता, मैं यहां भीख मांगते भूखे मर जाऊंगा, लेकिन राजा का स्तुति करना बंदी जन का धर्म को अपनाऊंगा नहीं। हाँ ये तो गलत किया, ये दूसरों का काम है, ये बंदी जन का काम है। हाँ कवि ये कर सकता है श्लोक बनाकर के बंदी जन को दे, श्लोक बनाने का फीस उसे ले ले बंदी से, लेकिन ये नहीं कि राजा की स्तुति राजा से 100 गुना ज्यादा पैसा लेना। इसलिए बंदी जन को श्लोक बेचेगा तो 2 रुपया देगा, राजा को सुना देगा सीधे जाकर के तो 1000 रुपये मिलेगा। लालच हुआ ना ब्राह्मण का, गलत काम किया ब्राह्मण ने, जाके अपने स्वधर्म को त्याग दिया, चमचागिरी में लग गया। ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, स्वधर्म नहीं है। लिखना कोई दिक्कत नहीं है, किसी की जीवन जीविका के लिए आपने लाभ पहुंचा रहा है, बंधी की जीविका है स्तुति करना, और उसके सामर्थ्य नहीं है, वो आपसे निवेदन करता है, तो आप अपने पांडित की स्मरण बना के दीजिए। एक की जीवता के लिए आप अपनी योग्यता का उपयोग किया तो कोई बात ना, उसे जो दक्षिणा दे दिया उस स्वीकार कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, उसे डिमांड नहीं करना, रेट नहीं फिक्स करने का, एक श्लोक का 5 रुपये लूंगा नहीं, तो दो उसकी मर्जी है, कुछ दिया तो दिया, नहीं दिया तो जाओ, कोई बात नहीं। उसी लालच में जाते थे ना, वो डिमांड नहीं किया लेकिन उसे लालच में जाना, हमको वहां स्तुति करने से हमको मिलेगा, लालची तो नुकसान किया ब्राह्मणत्व का। नो, वो गुरु दक्षिणा लेके गुरु को देना अलग बात है और ये अलग बात है, ये जो आपने भोग के लिए प्राप्त करना है, अब स्तुति करके गुरु दक्षिणा मांगने की जरूरत नहीं है किसी राजा से, भिक्षा से भी राजा से लेकर किसी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। जो राजा अच्छा परिपालन कर रहा है वो देख ही रहा है ब्राह्मण, तो उस वहां पे जाके स्तुति करने में क्या नहीं, नहीं ब्राह्मण का धर्म नहीं है, शास्त्र भी तय क्या, चाहे आप जितना पालन करें न करें, सारे भागवत का मूल आधार क्या है, यही तो है। राजा के अहंकार था, परीक्षित का अहंकार है कि मैं इन ऋषियों का पालन पोषण करता हूं, जब मैं ऋषि के घर में आया हूं इसका कर्तव्य है कि मेरी जो है सेवा करनी चाहिए, और मैं आया हूं और बैठा हुआ ध्यान में देख नहीं रहा है मेरी तरफ, इसी राजा के अहंकार ने राजा का नाश कर दिया। राजा पालन नहीं करता ऋषि का, नतीजे क्या हुआ, वो मरा सांप डाल के चला गया, बेटा आया श्रृंगी देखा तो समझ गया सारी कहानी, 7 दिन के सांप काट के मर जाओगे। ब्राह्मण ये होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है चाहे मौत आ जाए तभी किसी स्तुति करके 2 रोटी नहीं पाना है हमने, तो ब्राह्मण का धर्म पूरा, यही तो गलती किया है इन्होंने, इसलिए इनके डिजेनरेशन हुआ, ब्राह्मण का ब्राह्मण तो क्यों नष्ट हुआ है, इसके कारण यही सब है, हमने स्वधर्म को त्याग करके परधर्म को अपनाया स्वार्थ के लिए, सुख भोग के लिए, यही हमारे नुकसान। राजा की नौकरी किया ब्राह्मणों ने, मंत्री पद लिया, हिसाब किताब लिखने में बैठ गए, अकाउंटेंट बन गए, ये सब गलत कर्म किया, जो हमारा कर्म नहीं था ब्राह्मण, कहीं शास्त्र में विहित नहीं है ऐसे कर्म करना। पुराणों की कथाएं क्या बता रही हमें, ब्राह्मणों के जीवन की यही सब कथा दिखा रहे हैं ना, ब्राह्मण कैसे जमा चाहिए, ऋषि ने कोई परवाह नहीं किया, राजा कोई आए मैं अपने ध्यान को नहीं छोड़ूंगा, क्यों मैं उसके रोटी से जी नहीं रहा हूं, ब्राह्मण परमात्मा पर जीवित है, वेद पर जीवित है, राजा पर जीवित नहीं है। देता है तो ठीक है, उसका कर्म है, दे रहा है उसका कर्तव्य है। वेद को पढ़ाने पढ़ने पढ़ाने वाले की व्यवस्था करना उसका ड्यूटी, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तो हम क्यों उसकी चमचागिरी करें? और नहीं करता है तो पाप भोगी वो होएगा, हम तो अपना सुखा खा करके वेद पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। क्या राजा ने मान लो आश्रम बना के नहीं देगा कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे ब्राह्मण? हुआ कभी आज तक? जंगलों में रहकर झोंपड़े और वेदों को पढ़ाया ऋषियों ने? ये तो डी जनरेशन कारण ही यही हुआ है। सुख सुविधाओं के चक्कर में राजाओं से संतुष्टि करने लगे, राजाओं के पक्ष भी लेने लग गए, राजकुमारों को विशेष सुविधाओं को देने लग गए, धीरे धीरे गुरुकुल भी नष्ट हो गया, मतभेद आने लग गया, जहां भेदभाव आ गया सारा नाश हो गया। सुदामा का चरित्र है, भागवत का मूलाधार है, सारे ये बता रहे। ब्राह्मण अपनी निष्ठा रखा तो भगवान के साथ दिया है। परीक्षित को भी अपनी गलती महसूस हुई, हाँ मैंने गलती किया है, मेरे को शाप दिया तो बिल्कुल सही हुआ, उसे तुरंत राज्य को त्याग दिया और गंगा तट पर पहुंच गया कि मरना हो तो मैं गंगा तट पर मरूंगा। और जब स्थिति को देखा भगवान ने भी कृपा करी, ठीक है क्षत्रिय है, स्वधर्म को गलती को स्वीकार करके अपने सारा चीज को परित्याग करके आ गया है। तुरंत सुखदेव महाराज को प्रेरणा दी, जाओ भागवत सुना उसकी कल्याण कर। ये होता है ना, ब्राह्मण को अपने कर्तव्य धर्म को पालन कर, क्षत्रिय को भी अपने धर्म को पालन करनी चाहिए, वैश्य को भी अपने धर्म को पालन करनी चाहिए, पर धर्म को कभी अपनाना नहीं चाहिए। अब देख लो सुदामा का चरित्र में, कृष्ण के पास गया तभी कुछ मांगा उसने, क्यों? अपने वचन, केवल उस गुरुकुल में रहता जवाब एक वचन दे दिया था, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, बात खत्म। जिंदगी भर के लिए अपने उस वचन के पीछे मरने को तैयार, लेकिन वो मांगा नहीं। इसको कहते स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्म वो भया। तो स्वधर्म मैंने अपने वर्ण और आश्रम में भीत जो कर्म का पालन, इसी का नाम स्वधर्म। परधर्म मैंने दूसरे वर्ण और दूसरे आश्रम में रहने वाला, जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम के काम धंधा करने लगो, जैसे ये तो हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है? जितने ब्रह्मचर्य आश्रम वाले हैं, मैंने जो कॉलेज पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां, क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, विद्यार्थी जीवन है, पढ़ने के लिए भेजा गया और वहां जाकर लव अफेयर कर दिया, गृहस्थी का काम है लव अफेयर करना, वो काम वहां क्यों कर रहे? उस काम के लिए भेजा गया था क्या? आपको यहाँ पढ़ने भेजा गया और यहाँ किसी गाँव की लड़की से प्रेम करने लग जाओ, ये कौन सा न्याय है? परधर्म हो गया, परधर्म हो भयावह। जो वर्णाश्रम धर्म ये है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम वाला है वो गृहस्थ या वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के धर्म को पालन नहीं करनी चाहिए, संन्यास आश्रम वाला है वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ अन्य आश्रम के धर्म को पालन नहीं करनी चाहिए, यही स्वधर्म। सर ब्राह्मण क्षेत्र व शूद्र में भी वर्णों का भी ऐसे ही है, ब्राह्मण वर्ण वाला है क्षत्र व शूद्र के वर्णों के धर्म को पालन नहीं करनी चाहिए। आजकल सारी व्यवस्था उल्टा हो रखा, बीसी जोशी जनरल कमांडर है हमारे मिलिट्री का, था जमाने नहीं ब्राह्मण जन्म था ब्राह्मण, और कर्म से क्या कर रहा है? मिलिट्री कच्ची हो रखा है, मन क्षत्रिय कर्म है, गड़बड़ाई या नहीं? तो इसमें भी फिर दो भाग करना पड़ता है, वर्ण धर्म में भी दो है, वर्ण धर्म दो, एक गुण और कर्म, आश्रम धर्म में भी दो, गुण और कर्म। जो गुण जिस वर्ण वालों के लिए विहित है वह गुण आपके अंदर नहीं भी हो तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए, अपनी वासना वजह से आया हुआ पर धर्मानुरूप जो गुणों को दबा करके स्वधर्म के गुणों को ही अपनाना चाहिए। ब्राह्मण और पढ़ने को मन नहीं लगता है, दूसरे काम करने को मन लग रहा है, तो उस ब्राह्मण कर्तव्य गायत्री आदि का जब ज्यादा करें और अपने मन को अन्य चीजों कार्यों से हटानी चाहिए, काटनी चाहिए और किसी भी हालत में पढ़ने में लगाना ही चाहिए, उसे काम है पढ़ना, पढ़ा उसे कर्तव्य करो। अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम एवच दानम आदानम इत्येते षड् ब्राह्म कर्म उच्यते। तो ये जो वर्णाश्रम बताया गया मनुस्मृति में या गीता में भी सब बताया है, उन चीजों को अपनाना, उसमें भी फिर कोशिश क्या करना है, जो राजसिक तामसिक और सात्विक उनको देखो, उनमें से भी सात्विक मात्र को अपना, ये उत्तरोत्तर अपने छांट करनी पड़ती है। तब कर सकते ना जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब तो जब व्यक्ति मनुस्मृति पढ़ा नहीं तो क्या पता चले सुधर्म क्या है। आज के लोगों को पशु धर्म पता है और कोई धर्म को पता नहीं है। सुधर्म कहां मालूम है किसी को? और पशु धर्म क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चार काम करना कौन नहीं जानता? मैंने सब पशु धर्म वाले ही है, पशु धर्म तो सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य का जो अपना धर्म है असली स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म उसको कोई नहीं जानता। जो पढ़ते लिखते हैं नहीं और बचपन से जो संस्कार भी दिए कोशिश करते हैं माता पिता, जितना उनको ज्ञान है उसी हिसाब से ये करो वो करो, पूजा पाठ करो, संध्या करो वो करो, कहाँ करता है बच्चा? नहीं, हम सूट वोट पहनेंगे, सिलुट मारेंगे, यही जिंदा में लगे रहता है, उसका मन उसी में लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं होना, ये परधर्म को अपनाना नहीं चाहिए। श्रेयान सुधर्मो विगुण परधर्मा सुनुष्ठिता भाषिका श्रेया मैंने प्रशस्त तरह स्वधर्म यदि स्वधर्म स्वस्य धर्म यदि स्वधर्म नहीं देना षष्ठी तत्पुर समास नहीं करना। भाष्यकार बड़े सतर्क है स्वधर्म नहीं तो क्या कहोगे आप? स्वस्य प्रियो यो धर्म यदि स्वधर्म कर दोगे और गड़बड़ हो जाएगा। अपने लिए जो प्रिय धर्म है वही हमारा है, स्वस्य ही है, षष्ठी है ना, उसे प्रिय जोड़ देना तो स्वस्य प्रियो धर्म अर्थ कर दोगे, सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए भाष्यकार कहते नहीं नहीं गलत नहीं करना है, स्वधर्म इति स्वधर्म स्वश्च स्वरूपानुरूपेण यो धर्म सैव स्वधर्म इत्यर्थः। स्वरूपम किं भवति? जन्मना जायते यत् ब्राह्मणादिकं रूपम अनंतरम अवस्थानुसारेण प्राप्त ब्रह्मचर्यादिकञ्च तदेव स्वरूपम। स्वरूपम तद अनुरूप यो धर्म, उसके अनुरूप जो धर्म शास्त्र में कहा गया वर्ण और आश्रम के अनुसार उसी का नाम स्वधर्म। विगुणोपि विगत गुणोपि, भले ही गुण नहीं है, गुण नहीं मने आपके अपने कर्तव्य अधिकार में यादृश निष्ठा होने के तार निष्ठा नहीं है, और वह जिस प्रकार से अनुष्ठान करने जो सम्यक सकल अंगों से उसको अनुष्ठान करने सामर्थ्य भी नहीं है। सर्वांग युक्त होकर के हरेक क्रियाकलाप का अनेक अंग है ना, उन सकल अंगों से युक्त होकर के आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जितने अंगों को अनुष्ठान कर सकते हो उसका उतने ही अंगों को प्रयास करो। इसलिए स्वाध्याय अध्ययन वेदों ने क्या कहा? षडंगोपेत, संपूर्ण वेद को तुम नहीं रट सकते हो तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय स्वस्य शाखा स्वशाखा तस्यैव अध्यायति स्वाध्याय। कम से अपनी शाखा का अध्ययन कर लो बस, षडंग छोड़ दो, ज्योतिष नहीं पढ़ सकते, दिमाग नहीं इतनी, कोई बात नहीं है, छंदो शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, व्याकरण इगोएंची रट रट के मर जा रहा हूं, रट ही नहीं हो रही है, याद नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको, लेकिन कम से कम अपनी शाखा तो रट लो। ये कहा स्वाध्याय अध्येतव्य, सर्वांगोपेत कोई भी कार्य, हमने दृष्टांत लिया वेदाध्ययन, सर्वांगोपेत कोई भी कार्य जो भी जितने भी व्यंग्य सकलंगोपेत होकर हम न भी कर सके तो भी आपत्ति नहीं, विगतो विगत गुणों भी अनुष्ठीयमान परधर्मात् मैंने सुनुष्ठिता कैसा है सादगुण्येन संपादित सर्वांग युक्त होकर अनुष्ठान कर लिया आपने मान लो तो भी स्वधर्मे सदस्य निधन मरणम श्रेयाम के साथ में कर दो उसको, सात गुण ने संपादित दपि स्वधर्म श्रेयान ऐसा अनुभव हो जाए। सुनिष्ठितात् परधर्मादपि श्रेयान भवति, स्वधर्मे स्थितस्य निधनम मरणमपि श्रेयः। स्वधर्म में स्थित होकर के विगुणता पूर्वक अनुष्ठान करता हुआ यथाशक्ति यथासंभव यथा सामर्थ्य अनुष्ठान करता हुआ मर भी जाए आदमी तो भी वह श्रेयः, वही कल्याणकारी होता है। परधर्मे स्थितस्य जीवितादपि, भाष्यकार ने जोड़ दिया ना पर धर्मे स्थित होकर के जीविता, हम जोड़ दे रहे हैं वहां पर अपने धर्म से सुखे न जीविता दति, पर धर्म का अनुष्ठान अनायास है कि सुकर पूर्वक करके वहां पर अनायास मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ऐसा भी आपने बोल रहे थे ना, बंदी जन का कार्य है पर धर्म कार्य है, उस करने से क्या हुआ? बड़ा धन दौलत मिल गया, जमीन मिल गया, मकान मिल गया, पालकी मिल गई, कार घोड़े मिल गए, बड़ा खुश है। अब इस चक्कर में क्या कर दिया, स्वधर्म को त्याग दिया। ऐसा जो जीवित दाद अभी मरण में श्रेष्ठ जीवितादपि मरणमेव श्रेय। कस्मात्? क्यों ऐसा? क्योंकि परधर्म भयावह, क्योंकि परधर्म जो है निश्चित रूप से भय को आवहति आवह। परधर्म को क्या करता है? लाला करके आपको दे, परधर्म आपको भय को लाला के दे देता है, खूब ढो ढो करके लाता है, थोड़ा हाथ से नहीं लाता। इसलिए वह प्रापण ढोनार्थ वाला प्रयोग कर दिया, ढो करके पूरा ढंग से लिया कर देता है भय को आग में, माने नरकायों को देता है। भाष्यकार कहते हैं और क्या कहा जाए, नरकाय लक्षणम भयम आवहति यदा, क्योंकि जो है नरकारी रूपा घोर भय को ही ढो करके लाने वाला होता है यह परधर्म। इसे इसको कभी करना नहीं चाहिए। ये सारी बात बड़ा सुंदर संग्रह किया है मसूदनी का, आदमी कैसे बिगड़ता है, कहां से शुरू होती है, हैं? जिसका जवाब आगे काम ऐसे क्रोध है ना, वो सबको ध्यान में रखते हुए अगला प्रश्न, उसके अगला का भगवान का जवाब और अब तक चित्र कथन है, ये सबको संग्रह वो सुंदर श्लोक है देखिए मसूदनी में। तत्रयम संग्रह श्लोक कहा, श्रद्धा हानि तथा असूया दुष्ट चित्तत्व मूढ़ते प्रकृते वशवर्तित्वम राग द्वेषौ च पुष्कलौ। हाँ, इसी में बीच बीच में चौथी पंक्ति, परधर्म रुचित्तञ्च इत्युक्ता दुर्मार्ग वाहकाः, ये दुर्मार्ग में वहन करने वाले हैं। जब 35 नंबर है ना, ठीक उसके ऊपर पृष्ठ 172, सबसे पहले आदमी के अंदर क्या होता है, श्रद्धा हानि। आदमी बड़े श्रद्धा से आते हैं, कहीं भी जाए अपने धर्म के बारे में भी, अपने कर्म के बारे में, उपनयन संस्कार हो रहा है, ब्राह्मण बालक बड़ा खुश होता है मेरा उपनयन संस्कार हो रहा है, खुश तो होता है, बाद में कहो उसको रोज बढ़ो संध्या वंदन करो, नहीं करो, तीन दिन के बाद ही चुनों को लटका देगा ऊपर। पहले तो खुश हो रहे थे, है शादी होती है घोड़ी चढ़ने में बड़ा आनंद आता है, जो बाद में रोते फिरता है। तो वही कहीं शुरू में बड़ा श्रद्धा होता है अपने कर्म के प्रति, लेकिन श्रद्धा हानि। क्यों? अपेक्षानुरूप नहीं है, स्वानुकूल नहीं है, है ना, स्व स्वातंत्र पर लगता है एक अंकुश डाल दिया श्रुति ने, तुमको अब ये काम करना पड़ो, काम है सवेरे उठो नहाओ धो ये करो वो करो, दुनिया नियम लागू हो गया। इससे अच्छा फिर सोचे उपनयन संस्कार नहीं होता तो ठीक था, बाद में सोचता। कहते कि देखो इसे सबसे पहले क्या है, श्रद्धा हानि होती है। यही होता है हम लोग के यहां भी क्या होते, देखते हैं शुरू में सुनते हैं, ओ बहुत बड़ा विद्वान है, अच्छा विद्वान ये वो, सुन सुन के आ जाते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, फिर यहाँ आने का दो फटकार पड़ती है तो श्रद्धा एकदम ढीला, दोनों टायर पंक्चर हो जाते हैं, वो श्रद्धा हानि हो जाती है। जहां श्रद्धा हानि हुई तथा असूया, तब गुण में भी दोष देखने को दे, तब गुणेश दोष आविष्करण स्टार्ट हो। पहले देखो आप विद्यार्थी स्वतंत्रता दे दो, अरे भारत जी तो भगवान है, कुछ बोलते नहीं, कुछ भी करो जैसा भी करो मस्त रहो, भगवान है साक्षात। और जहां फटकर नहीं चाबी नहीं मिलेगी गाड़ी की, क्या ब्रह्म ज्ञानी है, एकदम पलट खा जाता, वो गुण में भी दोष देखने को शुरू हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर देता है, कहा भगवान कहा ब्रह्मनिष्ठ, और आओ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तुरंत बदल गया, स्वतंत्रता दो तो सब ठीक है, साधर थोड़ी सी अंकुश कर दिया आपने, फिर गए सब गया, बड़े बड़े कितने विद्यार्थी आए गए हमने देखा। ये संदीप तो बोलता था है ना, विशेष रूपेण स्वामी इतना फ्रीडम दिया है, ऐसा कोई दे ही नहीं सकता है, घर में माँ बाप ने भी नहीं दिया, इतना फ्रीडम दिया, और अंत में क्या हो गया है, वही अब उनको असुर लगने लग गए। बड़ा आश्चर्य, फिर आरोप प्रत्यारोप दुनिया भर लगा दिए, असूया, अब वही गुण में दोष दिखने लगा, क्योंकि अंकुश क्यों किया जा रहा है, उसी का हित में है, वो नहीं समझ सकता है इस बात को, जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं वो मेरे हित में ही है, यह बात तो विद्यार्थी या शिष्य नहीं समझता है। जब तो वो क्या करता है, गुणों में दोष आविष्कार करता है, इसी का नाम असूया। तो पहला श्रद्धाहानि, दूसरा स्टेप असूया होता है। जब असूया हुई तो क्या हुआ उसके आदमी, दुष्ट चित्तत्व मूढ़ते, दो काम इकट्ठे हो जाते उसके, उसका हृदय उसका अंतकरण दुष्ट चित्त हो जाता है, दोष से दूषित हो जाता है, पाप से युक्त हो जाता। जिनको गलत नहीं समझना चाहिए उनको गलत समझ रहा है, जिनके बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए उनके गलत बोल रहा है, तो चित्त निश्चित रूपेण दूषित हो गया, दुष्ट चित्त हुआ। जैसे दुष्ट चित्त हुआ अब क्या होगा, किं कर्तव्यता से मूढ़ हो जाता है, मूढ़ता आ जाती है। और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा में कहां अपने आप को वेदांत की परम अधिकारी मानते रहे हैं, और अंत में तीर्थ यात्रा के अधिकारी हो जाते हैं। कितना गिर गया आदमी, ये होता है। क्यों, इसी का नाम मूढ़ता। हम किस लिए आए थे, हमारा क्या लक्ष्य था, लक्ष्य ही बोल रहा है। ब्रह्म चिंतन करेंगे, ब्रह्म स्वरूपानुभूति करेंगे, सारा बंधन को तोड़ देंगे, अज्ञान को नाश करके मुक्त हो जाएंगे, क्या ये सोच थी, और कहां अंत में पहुंच गए। बड़ा आश्चर्य है या नहीं है। और एक गृहस्थ शोक है, वो गृहस्थ था, उसके लिए प्राचित विधि है, उसके ठीक है। आप एक मुक्षु बन के आए हैं, मुक्षु के लिए कहां प्राचित लिखा तीर्थ यात्रा करो। या तो मुक्षु नहीं मानते अपने आप को, बात अलग है फिर। अब ये विधियां है ना भाई, प्राश्चित विधि हम भी मानेंगे, लेकिन किसके लिए कौन से प्राश्चित करना चाहिए। ऐसे शिष्य को प्राश्चित क्या करना चाहिए, बैठ के गायत्री का अनुष्ठान करें, पुरुषार्थ करें, अपने अंतरंग को शुद्ध करें, अपनी श्रद्धा को दोबारा बटोरे, और जिस गुरु की निंदा आदि करते उस गुरु की सेवा करे, ये मोक्ष का कर्तव्य प्राश्चित है। ये श्रुतियां कहती है, और तब करो उस ब्रह्म को जानो, तब सा ब्रह्म जिज्ञासस्व। ये तो इंद्र के लिए भी क्या कहा, भाष्यकर क्या समझाए चांदो के परिषद में, अभी तुम्हारा अंतगण में कुछ अशुद्धि है। ये तो बार बार बोलते हैं भाष्यकर, ब्रह्मा ने क्यों उसको 32 साल रुकवाया, आते क्यों तुरंत उपदेश नहीं दिया, यह मान करके अभी भी उसके कुछ अंतकरण शुद्धि बाकी है, अशुद्धि है, मल है, इसे 32 साल सेवा करो, यही प्रायश्चित। उसको नहीं कहा इंद्र, हे इंद्र जाओ तीर्थ यात्रा करके आना, तब मैं तुमको अगला परम उपदेश दूंगा, ये कहा, बल्कि 32 साल और यही रहो ब्रह्मचर्य, यही रहना 32 साल, झाड़ू मारो पोछा लगाओ। हमारे दरबार का ब्रह्मा जी के दरबार कितनी लंबी चौड़ी है, उसकी झाड़ू पोछा लगाते रहा इंद्र, और यहां तो अपने कमरे को भी हम झाड़ू पोछा नहीं लगाने देते हैं। इंद्र को उन्होंने रखवा दिया, छोड़ा नहीं, सफाई करो, काम करो, सेवा करो, ब्रह्मचर्य में रहो 32 साल, तब अगला उपदेश मिलेगा। निर्भर है ना, कौन किसके लिए क्या प्राश्चित विधियां, तो सभी के लिए है। ब्रह्मचारी के लिए क्या है, गृहस्थ के लिए क्या है, वानप्रस्थ के लिए क्या है, सन्यासी को भी प्राश्चित विधि गलत हो जाती है उसके द्वारा, तो किसके लिए क्या है। योग में क्या कहा, प्राणायाम करो, यदि आपको वाक से गड़बड़ी हुई तो व्रत करो, उपवास करो, मन से गलत सोच आया प्राणायाम करो, शरीर से कुछ गड़बड़ी हुई आसन आके बैठ जाओ, काया वाचा मनसा, काया आसन सिद्धि करना पड़ेगा, वाचा मौन और भोजन आदि को निवृत्त कर दो, खाया उल्टा सीधा ना, तभी तो वाणी गलत बोलती है, गलत खाद दोगे तो गलत काम होएगा, इससे खाद ठीक पड़ेगी तो सब सही रहेगा, ये भी इसे कहते खाद देना बंद कर दो इसको, और मौन रह जाओ, उपवास और मौन, और मनसा के लिए प्राणायाम, और भी समनु मंत्र सहित प्राणायाम, गायत्री मंत्र बोलता हो प्राणायाम करो, समनो प्राणायाम ना, निर्मनो नहीं, ये सब व्यवस्था प्राश्चित का है ना। तो इसे अधिकारी भेद से प्राश्चित की भी व्यवस्था है, इसे विद्यार्थी है मुमुक्षु बन गया है तो उसके लिए प्राश्चित यही होता है, और जिसमें जहां गड़बड़ी हो वहीं रहें और वहीं गायत्री आदि का अनुष्ठान करें, जो उसके अधिकार से प्राप्त है उसके अनुसार काम करना चाहिए। इसे मूढ़ते, दुष्ट चित्तत्व मूढ़, दो चीज इकट्ठे आए, उसके बाद क्या हुआ, प्रकृति वशवर्तित्व, मूढ़ता के कारण से वो अपने प्रकृति के वश में चला जाता है, विवेक खत्म, विवेक जीरो में पहुंच गया और वह अपना प्रकृति क्या है, अनेक जन्मों के पुण्य पाप के संस्कार तदवशवर्ती हो जाते, तदधीन होकर प्रवृत्त हो जाता। ये तो विगत प्रकृति ससन चेषते स्वस्याह, ये जो कहा गया उसको ले आए, ये यहां स्टेप में आ गया। तदनंतर क्या हुआ, राग द्वेष पुष्कर, भरपूर राग द्वेष की टोकरी उसके पास पहुंच जाती है, फलों की टोकरी है, राग रूपी फल और द्वेष फल की टोकरियां लाइन लग जाती है पीछे उसकी। पुष्कलो पर धर्म रुचित, राग द्वेष बढ़ गया तो स्वधर्म की विवेक खत्म और परधर्म में रुचि बढ़ जाती है। जब परधर्म रुचि बढ़ गई, ये जो रुचि बढ़ जाना और उसके अनुसरण कर जाएगा तो नरक आवह भयावह हो जाता है। इस क्रम से दुर्मार्ग वाहक एते सर्वे, ये सब दुर्मार्ग के वाहक हो गया समझ को। इसलिए सब मूल कारण क्या है, कामना। कि कामना जब तक पूर्ति होती रहती है आगे आपकी श्रद्धा ठीक ठाक बनी रहती है। श्रद्धा कब तक ठीक रहती है, जब तक आपकी कामना ठीक चल रहा है, आपकी कामना के अनुरूप हम है तब आपके लिए मैं बहुत अच्छा हूं। अरे फटकार पड़ी या उल्टा कोई बात कहा या नाराज हुआ या कुछ और बात आ गई तो श्रद्धा गई, कि कामना के अनुरूप नहीं रहा। इसे भास्कर जवाब में भगवान के कहें कामयेज क्रोधेश, श्रद्धा हानि का बीज भी कौन है, कामना ही है। कामना पूरी हुई तो श्रद्धा है, कामना पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा नहीं। निष्काम भाव से कौन आता है गुरु के पास, यदि निष्काम भाव से गुरु ने उसे नंगा करके बाहर कर दे, रोटी न दे करके बाहर कर दे तो भी जबान पर शब्द नहीं निकलेगा, क्या कहे यह भी गुरु कृपा ही मान के चल देगा, कुछ बोलेगा नहीं, गुरु कृपा मानने का तब, क्योंकि उसे अपेक्षा ही नहीं थी ना गुरु से कुछ भी। इसे निकाल भी दिया जाए तो खुशी से हो जाएगा, कहेगा ठीक है गुरु भेज रहा है तो कोई कृपा इसमें है, कुछ हमारा कल्याण ही होगा आगे जा करके, इसे मेरे को यहां से हटा रहे हैं जाऊंगा, खुशी से जाएगा। और यहां तो कमरा बदलने बोलेंगे तो बवाल खड़ा कर देते हैं, क्या गुरु के साथ फर्क कितना है ना, श्रद्धा हानि।